hoorde was op het grote centrale podium op het veld. Ja, ik weet even niet hoe al die podia heten. Maar ja, we gaan weer op weg naar het Wilsonportaal. Ja, ik ga het foto maken.